Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 6 czerwca, jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Nawet 80 miejscowości może znaleźć się pod wodą po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce. Nie ma zagrożenia dla zaporowskiej elektrowni atomowej. W Bratysławie zbierają się przywódcy państw bukareszteńskiej dziewiątki. Będą rozmawiać m.in. o przygotowaniach do szczytu NATO. GoProwcy zachęcają do wycieczek po Beskidach. Warunki turystyczne są dobre. Wysadzenie zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce nie stwarza na razie bezpośredniego zagrożenia dla zaporowskiej elektrowni atomowej, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Siłownia potrzebuje wody stworzonego przez tamę zbiornika do chłodzenia reaktorów. Wysadzenie zapory wpłynie szczególnie na osady na lewym brzegu Dniepru, mówi Natalia Chumeniuk, rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Ukraińskiej Armii. Dodaje, że ludność z okolicznych terenów trzeba ewakuować. Rosjanie wysadzili część konstrukcji i wykorzystują kolejną kartę szantażu. Uświadomiwszy sobie, co zrobili, teraz ewakuują się, ponieważ lewy brzeg zostanie dotknięty w pierwszej kolejności, ponieważ jest położony niżej. A zatem powodzie będą przede wszystkim tam. Pod wodą może znaleźć się nawet 80 miejscowości, w tym częściowo zamieszkane przez prawie 300 tysięcy osób Chersoń. Po wysadzeniu zapory prezydent Wołodymyr Zełenski zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie oraz kwestie bezpieczeństwa w regionie z uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią przywódcy państw formatu B9 w Bratysławie. Liderzy bukareszteńskiej dziewiątki będą debatować na Słowacji cały dzień. W spotkaniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Prezydenci państw tworzących format B9 będą dyskutować o oczekiwaniach, jakie wschodnia flanka NATO ma wobec zbliżającej się narady Paktu Północnoatlantyckiego. Polska od wielu tygodni prowadzi w tej sprawie polityczne konsultacje. Mówił przed wylotem szef prezydenckiego biura do spraw międzynarodowych minister Marcin Przydacz. Chodzi o to, aby prezydenci formatu bukareszteńskiego dzisiaj w Bratysławie wspólnym językiem przemówili także w kontekście naszych priorytetów. Chodzi o to, aby NATO kontynuowało swoją politykę obrony i odstraszania Rosji, odpychania Rosji jak najdalej, jednocześnie wsparcia walczącej Ukrainy. Mówimy tutaj oczywiście o szerszej koalicji. W tym kontekście zostaną omówione m.in. gwarancje bezpieczeństwa dla naszego wschodniego sąsiada. O tym, że należy dać Ukrainie takie gwarancje właśnie, mówi od wielu tygodni nasz kraj. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w lipcowym szczycie NATO w Wilnie, jeżeli nie będzie mógł tam liczyć na utrzymanie planu akcesji Ukrainy do sojuszu. Te informacje przekazał prezydent Estonii. Alar Karis spotkał się w piątek w Kijowie z ukraińskim prezydentem i tam miał usłyszeć właśnie taką deklarację Zełenskiego. Komisja Europejska przedłużyła do połowy września zakaz importu z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Blokada została wprowadzona 2 maja w reakcji na nadmierny import ukraińskich produktów i zastąpiła jednostronne zakazy poszczególnych państw. O szczegółach Beata Płomecka. Utrzymanie zakazu do połowy września jest konieczne, poinformowała komisja, wskazując na ograniczoną zdolność do przechowywania zbóż przed sezonem żniw w 5 krajach. To jest dobra informacja, komentował minister rolnictwa Robert Telus. Chociaż nie jest tak, jak myśmy wnioskowali, bo myśmy chcieli do końca roku, no ale myślę, że jest to czas na to, żeby negocjować z Komisją Europejską, żeby ten zakaz był również dłużej. Komisja we wczorajszym oświadczeniu nie pisze o możliwości kolejnego przedłużenia zakazu, ale o tym, że wycofywanie się z blokady pomoże usprawnić korytarze solidarnościowe. Zakaz importu pszenicy, rzepaku, kukurydzy i słonecznika z Ukrainy jest tylko do 5 krajów. Pozwala natomiast na strzeżony tranzyt do pozostałych unijnych państw i tych spoza Europy. Komisja ostrzegła wczoraj, że jeśli ten tranzyt będzie utrudniany, to może wcześniej wycofać zakaz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dobre warunki turystyczne panują w Beskidach, choć dziś w górach jest pochmurno. Jak mówi Tomasz Górny, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z powodzeniem można wyjść na szlaki.

czyli taki ślepy melon. All I can say is that my life is pretty plain. Zwykłe życie. To normalne, prawda? I like watching the puddles gather rain. Kiedy obserwuję zwykłe kałuże zbierające deszcz. Tak. And all I can do is just pour some tea for two. Jedyne, co mogę zrobić, to nalać sobie i komuś. And speak my point of view. I opowiedzieć o tym, jak patrzę na pewne sprawy. Ale, but it's not sane. Ale to nie jest rozsądne. Nie jest rozsądne. Nie wiem, o co chodzi. I just want someone to say to me. Chciałbym, żeby ktoś powiedział do mnie. To jest sedno. I'll always be there when you wake. Będę zawsze przy tobie. Kiedy będziesz się budzić, ja będę przy tobie. You know, I'd like to keep my cheeks dry today. O, ciekawe. Czyli co? Chcę zostać sober? Nie chcę płakać. I want to keep my cheeks dry. Czyli żeby łzy nie spływały po policzkach. Tak, nie chcę płakać, bo zawsze chyba czeka na tą miłość, prawda? Nie chcę płakać. So, stay with me and I'll have made it. Zostań ze mną, a osiągnę to. Yeah, uda mi się. And I don't understand why I sleep all day. Nie rozumiem, dlaczego przesypiam cały dzień. Ale my wiemy, prawda? And I start to complain that there's no rain. Zaczynam się skarżyć, że deszcz nie pada. Tak. And all I do is read a book to stay awake. Żeby nie zasnąć, czytam książkę. Czyli jest taki niepokój, prawda? And it rips my life away, but it's a great escape. To odrywa mnie od życia, to wspaniała ucieczka. Czyli on czuje taki niepokój, ale chce wrócić, chce mieć tą miłość i wrócić do tego prawdziwego życia. No rain. Blind melon. Deep. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 25,5 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, w Polsce powstanie pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego. W odwzorowaniu 1:1 zapowiedzieli to w ubiegłym tygodniu minister Przemysław Czarnek i prezes Orlenu Daniel Obajtek. Mogli to Państwo odnotować, była konferencja. My postanowiliśmy się dowiedzieć, jak będzie wyglądał taki symulator, co w nim będzie, do czego w ogóle będzie służył. Reaktory SMR, czyli tak zwane małe reaktory jądrowe, są dopiero na etapie projektowania. No i ważne jest powstanie odpowiedniego centrum szkoleniowego, właśnie takiego symulatora do szkolenia z praktycznej obsługi mających powstać elektrowni jądrowych. Taki symulator ma powstać u nas w ciągu najbliższych 3 lat. Będzie to zbudowana jednostka, która w swojej skali, jak i w zachowaniu wszystkich systemów, będzie dokładnie tym samym, czym będą później operować nasi przyszli energetycy jądrowi. Mówi Remigiusz Kopoczek, wiceprezes sieci badawczej Łukasiewicz. Cała konstrukcja reaktora, cała konstrukcja pełnego wyposażenia w sterowni, wszystkich systemów zabezpieczeń, jak i również terenu, będzie dokładną kopią takiego reaktora. Taki symulator dla elektrowni jądrowej jest dość podobny do symulatora dla samolotu, dla obsługi, dla pilota, który się na tym uczy. Mówi doktor inżynier Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Ten symulator pokazuje nam w skali 1:1, czyli w sali podobnej do sterowni, jakie będą wskazania na wszystkich przyrządach, jeżeli on zrobi pewne działania, na przykład obniży ciśnienie czy podwyższy temperaturę. Operator ma przed sobą około 20 metrów bieżących i 3 metry wysokości ścianę, na której jest mnóstwo różnych wskaźników. Te wskaźniki pokazują różne parametry elektrowni jądrowej. I jeżeli te wskaźniki coś pokażą nienormalnego, niezwykłego, to operator do tej pory musiałby zgadywać, co się stało w elektrowni. Na takiego typu symulatorach uczyć się będą nie tylko przyszli energetycy jądrowi, ale szereg różnych służb, chociażby na przykład strażacy, którzy muszą znać tego typu jednostki po to, aby skutecznie później realizować swoje ewentualne przyszłe zadania. W tym celu budujemy właśnie tę salę symulatora, w której są odpowiednie układy, które symulują układy reaktorowe. Nie ma tam żadnej reakcji rozszczepienia, ale my, znając równania i wiedząc, jakie te równania są, możemy powiedzieć, że jeśli się obniży ciśnienie w tym i tym miejscu, to dla elektrowni to będzie miało takie i takie skutki. I wobec tego mówimy operatorowi, według tej książki symptomów awarii, którą dostaje do ręki, musi robić następujące działania. Powstanie takiego centrum będzie wyprzedzało pojawienie się elektrowni jądrowych i tam w warunkach kontrolowanych będzie można ćwiczyć przeróżne zdarzenia, które mieć miejsca nie powinny, bądź też na pewno nie będą miały. Niemniej jednak służby muszą być przygotowane na wszystkie możliwe ewentualności. Operatorzy uczą się w ten sposób, że wykonują te działania i obserwują, co się stanie, a obserwują to wszystko w czasie rzeczywistym tak zwanym, czyli jeżeli zawór się otwiera 15 sekund, to rzeczywiście musimy poczekać 15 sekund, aż się otworzy i zobaczyć jego skutki. A jeżeli ktoś musi pójść i coś zakręcić, to wysyłamy mechanika, który idzie i zakręca. I dopiero jak wróci, to wtedy wiemy, że się stało. Czyli robimy wszystkie działania takie jak w elektrowni jądrowej, tylko że naszym partnerem, że tak powiem, nie jest rdzeń reaktora, gdzie jest reakcja rozszczepienia, a jest zestaw przyrządów, maszyn cyfrowych, które reagują na nasze działania. Kształcenie na tego typu symulatorach wymaga szkolenia bardzo różnych kompetencji. W przeciągu takiego rocznego kursu będziemy przygotować zarówno energetyków jądrowych, jak i również wszystkie inne służby pomocnicze, które są potrzebne do obsługi małych elektrowni atomowych. A wszystko w imię zasady trening czyni mistrza. Proszę Państwa, obsługę każdej elektrowni będzie stanowiła załoga złożona z około 100 osób, no i dzięki takiemu symulatorowi będziemy mieć wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dobrze przetrenowanych we wszelkich okolicznościach. Przy planach budowy kilku elektrowni typu SMR zapotrzebowanie na specjalistów od energetyki jądrowej, a tym samym na ich pracę, szkolenie, może w Polsce w najbliższej dekadzie przekroczyć 1000 osób. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Przeciw miała. Chciałabym

Trójka przed południem, za 23 minuty godzina 11. Ja przed chwilą opowiadałem Państwu w naszym paśmie, w naszym programie popularno-naukowym o elektrowniach jądrowych małych, które mają powstać w naszym kraju. No i o symulatorze, na którym będą się szkolić ich pracownicy. A tymczasem coś, czego jeszcze chyba nie było, na pewno nawet nie było. Tymczasem Japończycy zapowiedzieli, że zbudują tankowiec do przewozu prądu. No to pierwszy taki projekt statku, którego zadaniem będzie transportowanie nie jakiegoś tam paliwa, tylko po prostu energii elektrycznej. Jednostka ma powstać do 2025 roku, czyli 2 lata. Ma mieć 140 metrów długości i będzie wyposażona w 96 kontenerowych akumulatorów morskich o łącznej pojemności 241 megawattogodzin. No, krótko mówiąc, będzie to jeden wielki, gigantyczny pływający akumulator. Po co im taki statek? No to na razie pierwszy, ale mówi się o całej flocie. Otóż statki te mają pozwolić na transport nadwyżek energii elektrycznej, na przykład z odnawialnych źródeł energii. W przypadku Japonii tego rodzaju elektrownie są często oddalone od obszarów miejskich, przez co przesył energii do regionów o największym zapotrzebowaniu wymaga rozwoju infrastruktury, rozwoju sieci. W przypadku Japonii tego rodzaju tankowce mogą dobrze sprawdzić się przy transporcie między wyspami. Twórcy podają jako przykład transport energii z regionów o wysokim potencjale dostaw energii odnawialnych, takich jak Kyushu czy Hokkaido, do obszarów takich jak Honshu, gdzie zapotrzebowanie na energię jest bardzo wysokie. No a co z bezpieczeństwem, mogą Państwo spytać, bo przecież często ostatnio słyszy się o płonących samochodach elektrycznych, no a to są pożary wyjątkowo trudne do ugaszenia, więc jak tu mamy takiego giganta? No, projektanci zapewniają, że statek wyposażony będzie w dedykowane mechanizmy kontroli emisji gazów i gaszenia pożaru. Stan baterii będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Akumulatory, które będą wykorzystane w statkach, mają powstawać w Japonii pod ścisłą kontrolą. No, brzmi to pięknie, a jakie imię można by nadać takiemu statkowi dowożenia prądu? 2 2 7 3 Iskierka? Szczęściu los bił na oślep. Thank you.

song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song! This is just a tribute, you gotta believe it, and I wish you were there, just a matter of opinion. Good God, God love you, I'm so surprised to find you can't stop me now. I'm falling really, I'm falling, rich motherfucker, come on, bitch. Gitarowy riff na koniec, bardzo istotny. To była grupa Tenacious D. Ci to wiedzą, po co się gitar używa. 12 minut dzieli nas od godziny 11 w Trójce przed południem. Teraz chwila sprzed lat dla Państwa. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 6 czerwca 1647 roku, podczas trwającej w Anglii wojny domowej, król Karol I, który udał się do Szkocji w celu uzyskania pomocy, został przez tychże Szkotów pochwycony i wydany jego przeciwnikom. No to może najpierw powiedzmy kilka zdań o genezie tego konfliktu. Może zanim przejdę do scharakteryzowania tej genezy, to wspomniałbym tu obraz nakręcony w 1970 roku pod tytułem Cromwell ze wspaniałymi tutaj rolami Richarda Harrisa jako Oliviera Cromwella i Aleka Guinnessa, który wspaniale wcielił się w rolę właśnie w postać Karola I. Także gorąco zachęcam naszych słuchaczy, żeby zapoznali się, bo myślę, że on bardzo plastycznie też uatrakcyjni to, o czym teraz będę mówił. Geneza? Ku inspiracji, tak jest. Karol I był synem Jakuba I i dlaczego o tym mówię? Ponieważ był nieodrodnym synem swojego ojca, w tym wymiarze kreowania polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. To znaczy, chodzi mi o to, że to byli władcy, którzy próbowali w jakiś sposób narzucać pewne elementy systemu władzy autorytarnej wobec swoich poddanych, wobec społeczeństwa, co oznaczało ograniczanie praw parlamentu, przede wszystkim Izby Gmin. Problem polegał tylko na tym, że czynione przez szczególnie Karola I działania tak naprawdę konfliktowały go coraz bardziej z Izbą Gmin, która to izba nie chciała oczywiście ograniczać swoich uprawnień. Do tego dochodziły jeszcze konflikty na tle narodowościowym. Anglicy kontra Szkoci, do tego jeszcze Irlandczycy, Walijczycy. To wszystko nakładało się na to, że Anglia połowy XVII wieku była takim tyglem różnych konfliktów. Na to nałóżmy jeszcze konflikty międzynarodowe, to znaczy Anglia rękami faworyta króla Karola, księcia Buckinghama, włączyła się w konflikt przeciwko Francji, to znaczy Anglicy, książę Buckingham stanęli po stronie Hugenotów. Jak wiemy doskonale, to on pomagał im przy tworzeniu środków oporu przeciwko królowi Ludwikowi XIII i kardynałowi Richelieu. To wszystko doprowadziło do tego, że w tej pierwszej połowie XVII wieku król Karol I w jakiś sposób, może i nieświadomie, ale doprowadził do tego, że bardzo mocno skonfliktował się z parlamentem i musiało wcześniej czy później dojść do pewnego określonego rozstrzygnięcia, które będzie decydowało, czy król będzie rządził, czy jednak władza będzie bardziej w rękach tego systemu trójpodziału władzy. Niezła historia. Z tego konfliktu musiało dojść do wybuchu wojny domowej. Konkretnie w jakich okolicznościach? Karol I kilkukrotnie rozwiązywał parlament, aż doszło do sytuacji, w której między rokiem 1629 a 1640 w zasadzie był okres panowania Karola I bez funkcjonującego parlamentu, co doprowadziło do tego, że no z jednej strony król mógł rządzić w zasadzie samodzielnie, z drugiej strony no jednak, żeby rządzić, potrzebował środków finansowych, a te środki finansowe mogły mu zapewnić jedynie podatki, których nakładaniem zajmował się parlament. Więc chcąc, nie chcąc, musiał ten parlament zwołać, żeby właśnie otrzymać te pieniądze. Dokładnie. Nowy parlament zebrał się w kwietniu 1640 roku, ale oczywiście od początku, ja tak się uśmiechnąłem, ale od początku było widać, że to jest parlament, którego celem będzie ograniczenie władzy króla, a król na te ustępstwa nie pójdzie. Więc pomijając już pewne detale, doszło do kolejnego, bardzo silnego konfliktu między parlamentem a królem, które doprowadziło do wybuchu tak naprawdę wojny domowej w roku 1642. Ta sytuacja sprawiła, że król, początkowo zwyciężając w walkach, w bitwach z armią parlamentu, stał się troszeczkę zadufany w sobie, myślał, że jest droga prosta i krótka i łatwa do tego, żeby armię przeciwnika unicestwić i wprowadzić te rządy, które on zamierzał wprowadzić. Natomiast kolejne klęski doprowadziły do tego, sytuacja się odwróciła, to jest właśnie ta sinusoida, o której rozmawialiśmy kiedyś, doprowadziła do tego, że armia parlamentu wygrała kolejne bitwy. Karol musiał udać się do Szkocji, ponieważ Szkoci zadeklarowali pomoc Karolowi. Jednak tutaj parlament akurat przekonał Szkotów do wydania króla w ten sposób, że zaproponował im zapłacenie zaległego żołdu. I Szkoci wyrazili na to zgodę, wydając Karola w ręce parlamentu. Jak się dalej potoczyły losy, no to już wiem z historii, albo zachęcam do obejrzenia właśnie filmu pod tytułem Cromwell. Zachęcał historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. We'll be right back.